odchudzania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła 10. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi, mówi w Trójce minister zdrowia. Ósmoklasiści walczą z matematyką, drugi dzień egzaminów na koniec podstawówki. 3 osoby zatrzymane we Włoszech w związku z katastrofą kolejki linowej w Alpach. Nie planujemy wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi, mówi na naszej antenie minister zdrowia Adam Niedzielski. Gość salonu politycznego Trójki powiedział, że teraz sytuacja epidemiczna jest zupełnie inna niż ta sprzed rozpoczęcia akcji szczepień. Jak wyliczał szef resortu zdrowia, w Polsce wykonano już ponad 18 milionów szczepień. Ponad 13 milionów osób ma podaną pierwszą dawkę, ponad 5 milionów ma dwie dawki podane, a te pełne zaszczepienie, bo przypomnę, że Johnson & Johnson jest jednodawkowy, to już mamy rzędu 6 milionów osób, więc to jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje wokół nas, mówię tutaj o cały czas malejącej liczbie zakażeń, bo tak naprawdę my zbliżamy się już do takiej średniej na poziomie 1000 zachorowań w ciągu tygodnia. Adam Niedzielski dodał, że zabezpieczeniem przed czwartą falą pandemii będą szpitale tymczasowe. Ich liczba będzie ograniczona, ale zachowają gotowość do pracy. Za pół godziny poznamy najnowsze dane pandemiczne. Wczoraj było 1000 nowych zakażeń COVID-19. Od godziny ósmoklasiści piszą egzamin z matematyki. To drugi z egzaminów, do którego muszą podejść na zakończenie szkoły. Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Powiedz, Kasiu, w jakich nastrojach uczniowie zaczynali egzamin? Ósmoklasiści mówili mi, że są zestresowani, ale mniej niż wczoraj przed egzaminem z języka polskiego. Raczej teraz już jesteśmy na prostej. Wydaje mi się, że teraz będzie prościej niż wczoraj. Też się trochę stresuję, no ale bądźmy dobrej myśli. Co będzie, to będzie. Myślę, że matematyka jest łatwiejsza niż polski, ale z polskiego jestem lepszy, więc mam mieszany nastrój. Podejrzewam, że będzie Pitagorasa mnóstwo, więc się do tego szykowałem. W teście, który piszą właśnie ósmoklasiści, są zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Ze względu na zdalną naukę w tym roku wymagania na egzaminie są zawężone. Jest mniej zadań otwartych, nie ma zadań z brył, a zadania z pierwiastkowania są ograniczone. Egzamin odbywa się z zachowaniem zasad sanitarnych, a to oznacza, że uczniowie musieli wejść na teren szkoły w maseczce i musieli w niej zostać do zajęcia miejsca w sali. Zdający muszą mieć też ze sobą swoje przybory, długopis, cyrkiel i linijkę. I nie mogą ich sobie pożyczać. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Jutro ósmoklasistów czeka egzamin z języka obcego. 3 osoby, które mogą być odpowiedzialne za katastrofę kolejki linowej w Alpach, zatrzymano nad ranem w Werbanii we Włoszech. 3 dni temu w katastrofie zginęło 14 osób. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Zatrzymani to dyrektor i pracownicy spółki zajmującej się obsługą kolejki. Byli przesłuchiwani w Werbanii od wczoraj. Prokurator Laura Carrera wydała nakaz zatrzymania po 4 nad ranem. Jak poinformowała włoskie media, zatrzymani przyznali się do celowego zablokowania hamulca bezpieczeństwa, co było jedną z głównych przyczyn katastrofy. Kolejka z włączonym hamulcem działała wadliwie. By usunąć usterkę, trzeba byłoby kolejkę na dłuższy czas zamknąć, czego zatrzymani chcieli uniknąć. Do katastrofy doszło w niedzielę przed południem. Kabina kolejki spadła z wysokości 40 metrów, uderzając o ziemię z szybkością 100 km na godzinę. Katastrofę przeżył jedynie 5-letni chłopiec, znajdujący się obecnie w szpitalu w Turynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze przypomnienie. Dziś jedno z najpiękniejszych świąt w roku, czyli Dzień Matki, to okazja, by wyrazić swoją miłość i wdzięczność za opiekę i wychowanie. Mamy kochamy za dobroć, za szczerość, troskliwość, za opiekuńczość. Nas wychowały, nie miały cierpliwości do nas, to najważniejsze. Kochamy za to, że nam dały życie, wszystkiego nas nauczyły i dbają o nas. Za to, że je mamy, że choćby najgorszą rzecz byśmy zrobili, to dla matki zawsze będziemy tym synkiem. Nieważne, czy ja mam 100 kg wagi, czy 160, zawsze dla niej będę tym właśnie małym Krzysiem. Za miłość, wytrwałość, czułość, którą nam okazały. Przede wszystkim też za taką pewność, że zawsze można w jakichś chwilach trudnych w życiu się do niej zwrócić o radę dobrą. Ja dla mamy chciałbym podziękować za jej uśmiech, za to, że po prostu jest, bo mama to jest najważniejsza osoba w życiu każdego człowieka.

Teraz przed Państwem trójkowy felieton kulturalny i Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Filozoficzną środuchę Czas zacząć. Który moment Państwa zdaniem jest przełomowy w życiu współczesnego człowieka? Matura? No, niby każdy ją zdaje, ale bez niej ani rusz. Pierwsze egzaminy na studiach, pierwszy własny rachunek za prąd, gaz, ścieki, a może pierwszy kredyt. Tak trochę nie wiadomo, prawda? Tak wszystko po trochu i nic konkretnie. Kiedyś, w czasach pradawnych Słowian, to był ślub. Był czas przed i po. Definiował całą strukturę przynależności, potrzeb, należności, społeczne układy, funkcje, miejsce w grupie, samą grupę. Wyobrażacie to sobie Państwo? Ślub i koniec, no i początek oczywiście, ale tak czy siak wielka niewiadoma. Ostatnie półtora roku dość mocno zaburzyło obszar naszych tradycji i zwyczajów, w tym tych nieszczęsnych ślubów i wesel. Po pierwsze, już jesteśmy bez problemu w stanie oddzielić jedno od drugiego, co jeszcze niedawno wydawało się jakimś rodzajem dziwactwa i psucia dobrych zwyczajów, a teraz wiadomo, ślub bez wesela może się obejść. Po drugie, co to za ślub w maseczce, prawda? To jest dopiero wielka niewiadoma. Tymczasem nasi przodkowie wesela i śluby organizowali nierozłącznie i podobno z rozmachem i precyzją, a do dyspozycji mieli sporo. Całą społeczność, całą okoliczną przyrodę ożywioną i nieożywioną. A kto by nie chciał mieć takiego wesela wśród łąk, drzew i ze stadem żubrów na polanie obok? Oczywiście panie nie nosiły obcasów wtedy, panowie również nie. Takie wesele to była wielka radość, ale jednocześnie tu nie było mowy o żartach. Jakkolwiek poświęć się, zawsze było warto i pośpiewać też, aby jakoś ten moment niepewności w miarę miękko, acz zdecydowanie przejść. Te pieśni śpiewane wówczas miały magiczne znaczenie, bo też musiały w sobie zawrzeć wiele zaklęć, które miały wpłynąć na dobrą przyszłość małżonków, a potem już wiadomo, człowieku radź sobie sam. Dziś możecie Państwo usłyszeć wczesnośredniowieczne słowiańskie pieśni obrzędowe i weselne oraz poznać rolę, jaką odgrywały w życiu praprzodków. O 19:00 na żywo i online w zabytkowym kościele ewangelickim w Żeliszowie, tak zwanej Perle Żeliszowa, zespół Percival zagra muzykę zapomnianą, koncert pieśni słowiańskich. A po koncercie odbędzie się spotkanie z muzykami, również online, z możliwością zadawania pytań na czacie, na profilu zespołu i Fundacji Twoje Dziedzictwo, a wszystko w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021. Dobrej, rozśpiewanej po słowiańsku środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Echem odbija się od ścian. A teraz, proszę Państwa, już gość z nami, pani Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury. No i będziemy teraz mówić o tym, że jest coś dla tych, którzy chcą zacząć swoją karierę w kulturze, no ale nie wiedzą gdzie, co i jak. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy. No właśnie, powiedzmy o programie Praktykuj w kulturze. Na czym on polega i komu ma pomóc? Program Praktykuj w kulturze to jest takie przedsięwzięcie dla osób, młodych osób, studentów ostatnich lat studiów licencjackich, studiów magisterskich, studiów podyplomowych, humanistycznych, ale też innych studiów, którzy szukają właśnie pracy w kulturze, którzy widzą jakby swoje kompetencje i chcą rozwijać się właśnie w tej branży, a z drugiej strony my kojarzymy też tych potencjalnych pracowników z instytucjami kultury, a jest ich w kraju bardzo dużo i one oferują naprawdę bardzo, bardzo ciekawą pracę i mogą być też bardzo cenionymi pracodawcami, co chociażby potwierdza przykład Narodowego Centrum Kultury, które ostatnio w takim rankingu prowadzonym wśród właśnie studentów, absolwentów zajęło 9. miejsce w regionie mazowieckim na 250 instytucji jako ten jeden z najlepszych pracodawców, więc można w instytucjach kultury i w sektorze kultury mieć bardzo satysfakcjonującą i rozwijającą pracę. To chcemy właśnie poprzez program Praktyk Pracy w Kulturze pokazać. Jakie instytucje zgłaszają się do programu? To są instytucje naprawdę z całej Polski i małe domy kultury w małych miejscowościach, ale też narodowe instytucje kultury, muzea, teatry, domy kultury, takie instytucje właśnie jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Program Praktykuj w Kulturze organizujemy 3 razy do roku. Mamy takie 3 edycje, wiosenną, letnią i jesienną. W edycji wiosennej, która już za nami, do programu zgłosiły się 123 instytucje, w których odbyło praktyki prawie 140 studentów i absolwentów. Więc to pokazuje właśnie skalę działania tego programu. W tej chwili trwa nabór do edycji letniej i do końca maja przyjmujemy zgłoszenia od instytucji kultury, czy też organizacji pozarządowych, które działają w sektorze kultury, a później od początku do 14 czerwca będziemy organizować nabór i przyjmować aplikacje studentów i absolwentów, przy czym jest pewne ograniczenie, że jedna osoba może aplikować do 3 instytucji, na 3 praktyki. Tylko, a finalnie po odbyciu takiego też procesu rekrutacyjnego, bo trzeba powiedzieć, że tych zgłoszeń zazwyczaj przychodzi dużo, dużo więcej niż ofert praktyk, więc jest pewna konkurencja. I też tutaj wygrywają te osoby z najlepszymi kompetencjami, czy które najlepiej wpisują się w działalność danej instytucji. Odbywają się też takie rozmowy właśnie rekrutacyjne, kwalifikacyjne i w efekcie wybierani są przez instytucje kultury właśnie ci aplikujący, którzy najlepiej spełniają oczekiwania danej instytucji. Wiemy, co mogą dać takie praktyki młodym studentom, ale co daje ten program instytucjom, które biorą w nim udział? To jest, myślę, że jest kilka korzyści. to jest bardzo dobry sposób na zdobycie, pozyskanie przyszłych pracowników. Mogę powiedzieć na przykładzie Narodowego Centrum Kultury, że naprawdę bardzo wiele osób, które przyszło do nas na praktyki i w czasie tych praktyk zdobywało te swoje często pierwsze szlify zawodowe, pierwsze doświadczenia zawodowe, dało się poznać z tak dobrej strony, że zaoferowaliśmy im później stałe zatrudnienie i są z nami nadal, pracują w różnych działach, angażują się w różne przedsięwzięcia, które organizujemy. Z drugiej strony taki udział studenta czy absolwenta właśnie w pracach instytucji, w projektach realizowanych przez instytucje kultury, to jest takie świeże spojrzenie dla nas i często bardzo, bardzo ciekawe, innowacyjne pomysły właśnie praktykanci przynoszą ze sobą. Przynoszą nam też, poznajemy dzięki nim też właśnie oczekiwania tych młodych odbiorców, do których kierujemy naszą ofertę kultury. Więc korzyści są, jestem o tym przekonana, obustronne. Bardzo dziękujemy. Proszę zostać jeszcze z nami. Pani Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury, jest z nami. Mówiliśmy o tym, jak łatwo znaleźć swoje miejsce w kulturze, jak zacząć swoją karierę w kulturze poprzez praktyki, a teraz porozmawiajmy o tym, jak pracować w kulturze i kto nam może w tym pomóc. Pani Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy Narodowego Centrum Kultury, jest z nami. Proszę powiedzieć, dla kogo jest skierowany program Pracuj w kulturze i kto może z niego korzystać? Program Pracuj w Kulturze, a właściwie taki nasz portal jest miejscem, gdzie my kontaktujemy instytucje kultury i osoby poszukujące pracy w kulturze. I to jest taka właśnie platforma, gdzie pojawiają się ogłoszenia o pracę w instytucjach kultury i za pośrednictwem której można o tę pracę aplikować. I to jest jedno z działań obok programu Praktykuj w Kulturze, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, Narodowego Centrum Kultury w tym obszarze profesjonalizacji sektora kultury, podnoszenia kompetencji ludzi kultury, bo poza tym my organizujemy bardzo dużo szkoleń, takich właśnie szkoleń adresowanych i odpowiadających na oczekiwania i potrzeby instytucji kultury oraz webinariów. W sieci w tej chwili jest dostępne już 53 webinaria Narodowego Centrum Kultury. One, można je oglądać bezpłatnie na bardzo różnorodne tematy. Bardzo zachęcam do ich obejrzenia. Natomiast kolejna inicjatywa, która jakby zbiera te dotychczasowe doświadczenia, to jest forum Pracuj w Kulturze. Czyli takie spotkanie z jednej strony praktyków zarządzania personelem, z drugiej i ekspertów, z drugiej strony właśnie przedstawicieli instytucji kultury, którzy się tym obszarem w instytucjach kultury zajmują i po trzecie również ludzi, którzy poszukują pracy w sektorze kultury. Spotkanie dwudniowe. W tym roku mamy drugą edycję forum, która odbędzie się w Lublinie, w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Chat Karzaka, który jest naszym partnerem w organizacji tej drugiej edycji forum. I tam spotkamy się właśnie w trybie hybrydowym, więc będzie ograniczona liczba osób, które mogą na miejscu uczestniczyć w wydarzeniach, w różnego rodzaju prezentacjach, debatach, warsztatach, webinariach, a z drugiej strony będzie bardzo wiele z tych wydarzeń transmitowanych w sieci. I te osoby, które nie będą mogły uczestniczyć stacjonarnie, czy dlatego, że po prostu zabraknie miejsca, czy po prostu nie będą mogły przyjechać do Lublina, zapraszamy właśnie do tej formy online, do udziału w drugim forum Pracy w Kulturze. Będzie tam bardzo wiele ciekawych spotkań, ciekawych dyskusji. Będzie możliwość też indywidualnych konsultacji z ekspertami. Będą bardzo takie praktyczne porady. Będziemy dzielić się dobrymi praktykami w obszarze właśnie i rekrutacji, i też kompetencji przyszłości i kreowania marki osobistej na przykład. Tutaj szczególnie polecam spotkanie z panem Adamem Sztabą, znanym kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym, który będzie naszym gościem specjalnym podczas Forum Pracuj w Kulturze i właśnie podzieli się doświadczeniami w zakresie kreowania własnego wizerunku tej marki osobistej. Więc myślę, że będzie to bardzo interesujące spotkanie. Już rozpoczęliśmy rejestrację poprzez forum pracujwkulturze.nck.pl. I tam odsyłamy wszystkich chętnych i życzymy powodzenia. No i jest takie miejsce, jak widzą Państwo, gdzie możemy zacząć swoją karierę w kulturze. Także jeśli ktoś nie ma pomysłu, co zrobić, a jednocześnie się interesuje kulturą, to odsyłamy właśnie na tą stronę internetową, którą pani przed chwilą podała. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Narodowe Centrum Kultury i pani Joanna Bancerowska. Dziękuję. Dobrego dnia państwu. Dobrego dnia. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko.

Festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży Kino w Trampkach w tym tygodniu powrócił ze swoją kolejną tegoroczną odsłoną. Tym razem już nie tylko w sieci, ale również w niektórych kinach stacjonarnych, proszę Państwa. Tak, pandemia powoli mija. O propozycjach programowych do końca maja z Karoliną Śmigieł, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy fakt ponownego otwarcia kin wpłynął w znaczący sposób na festiwal? Na pewno znacząco się ucieszyliśmy, że kina się otworzyły. Nie mogliśmy całego programu przenieść do kin, ale część filmów pełnometrażowych, które pokazujemy w obecnej odsłonie Kina w Trampkach, pokażemy również w kinach. W Kinotece w Warszawie i w Kinie Kameralnym w Gdańsku widzowie będą mogli zobaczyć wybrane tytuły z tegorocznego programu pełnych metraży Kina w Trampkach. To już jest druga odsłona w tym roku tego festiwalu, który adresowany jest przede wszystkim do młodszych widzów. Tak, właściwie do końca maja będzie można oglądać filmy krótkometrażowe, które wybraliśmy dla naszej młodej widowni, a teraz też pokazujemy filmy pełnometrażowe w dwóch konkursach, konkurs dla dzieci i konkurs dla młodzieży oraz w trzech sekcjach dodatkowych. Kinotrampkowe perełki to są filmy, które cieszyły się już popularnością na festiwalu Kino w Trampkach wcześniej i postanowiliśmy je ponownie pokazać. Filmy nagradzane na festiwalu albo takie, które przypadły do gustu szczególnie naszej publiczności. Drugą taką sekcją jest sekcja Dżungla Miejska związana z tegorocznym tematem festiwalu, czyli właśnie miastem i tym, jak młodzi bohaterowie w wieku naszych odbiorców w tym mieście się odnajdują, jak je kształtują, a trzecią sekcją jest fokus na dokument, czyli filmy dokumentalne dla młodej widowni. Ta propozycja filmów pełnometrażowych jest dosyć bogata, bo to 22 filmy i właściwie z całego świata. Tak, rzeczywiście mamy filmy z różnych kontynentów. Ja szczególnie polecam Śmierć Nintendo, to jest taka koprodukcja Filipiny, Stany Zjednoczone. Film jest taką nostalgiczną opowieścią o latach 90., więc mamy też nadzieję, że ten film może być interesujący nie tylko dla naszych młodych widzów, ale też dla ich rodziców i opiekunów, którzy lata 90. pamiętają ze swojego doświadczenia. I to jest film o dojrzewaniu, o poszukiwaniu siebie, o przyjaźni. I jest tam mnóstwo właśnie takich elementów, które przypomną nam lata 90. A drugi film to jest film Słodkie Rzeczy Aleksandra Rockwella. On był pokazywany również na American Film Festival i nas bardzo urzekł. Jest to taką opowieścią o Stanach Zjednoczonych, o takim wyrwaniu się, poszukiwaniu wolności, kinem drogi i o też takich różnych kontrastach, które z Ameryką się kojarzą. Rzeczywiście te propozycje filmowe są z różnych stron świata, jest mnóstwo też kina europejskiego, ale mamy też kino polskie, dwie produkcje, jedną dokumentalną Papcio Chmiele opowiadające o twórcy sławnego komiksu Tytus Romek i Atomek, a drugi to kolejny film Mariusza Paleja skierowany do młodej widowni, czyli Czarny Młyn, który będzie miał swoją kinową premierę właśnie na festiwalu Kino w Trampkach i który pokażemy 30 maja w Kinotece i na ten pokaz bardzo serdecznie zapraszamy, bo nie możemy się już też doczekać spotkania z naszymi widzami w kinie. A poza wspomnianymi stacjonarnymi kinami w Warszawie i w Gdańsku, gdzie szukać pozostałych filmów już w sieci? Wszystkie filmy są dostępne na stronie kinowtrampkach.pl, na której też można znaleźć informacje o warsztatach, o dyskusjach, o spotkaniach, które towarzyszą projekcjom filmowym i tam też projekcje online. These relief givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. is the only comfort I know. He's been pushing for a while. Can we cut this man some slack? Let him lie down. Let him lie down. Się zrobiło pięknie, sentymentalnie. Ja Państwu bardzo dziękuję, bo czas już pożegnać się z Państwem. Trójka do przed południem już się powoli kończy. Bardzo dziękuję zespołowi. Realizator Michał Jakubik, wydawcy Piotr Majewski i Jacek Pietrasik się Państwu kłaniają. A ja jeszcze chciałam złożyć wszystkiego dobrego, wszelkiej radości, miłości dla wszystkich mam, dla wszystkich opiekunów. I dziękujemy bardzo za tą bezinteresowną miłość i opiekę. A ja szybko pędzę do swojej mamy. Wszystkiego dobrego, Marta Piasecka.